God aften og velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenter Radio 98,7 FM. Et program om ophavsrettigheder og digital kultur, og hvor al musik, der spilles i programmet, er udgivet under en Creative Commons licens. Hvilket betyder, at I kan downloade al musikken gratis og lovligt. I kan se meget mere på facebook.com/ophavsretten. Mit navn er Kenneth Larsen, og i studiet med mig er min medvært Ebbe Vestergaard. Velkommen til, Ebbe. Tak skal du have, Kenneth, og god aften til alle derude. I aften sender vi jo udvalgte lydbider fra et debatarrangement, der er arrangeret af Koda og Creative Commons, og som handler om internettet og forretningsmuligheder med fokus på musikken, hvor I blandt andet kan høre folk snakke fra Koda, I kan høre Pervers, og I kan høre That Rocks. Tucked under your pillow, it makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Her var det That Rocks med sangen Weapons, og det var det danske That Rocks, som udgiver på en Creative Commons licens. Og That Rocks var også at finde i onsdags til en debataften, arrangeret af Koda og Creative Commons Danmark. Hovedtemaet for debatten var internettet og forretningsmuligheder, og det var musikken, der var i fokus. I panelet, i debatpanelet, var Christian Willum fra Creative Commons og pladeselskabet Urlaut. Udover Christian var der også musikeren Tone, som også er på selv samme pladeselskab. Så var der Dad Rock, som vi lige har hørt, som også ejer pladeselskabet Father Figure Records. Så var der bandet Town Portal og en jurist fra Koda, og ja, sidst men ikke mindst, Per Vers. Og de startede hver med at holde et lille oplæg, hvor de selv har valgt et fokus, primært deres egen musik, hvorefter der var en debat med publikum, og det blev til ret mange timers optagelser, som jeg har prøvet at selektere kraftigt i, så jeg kan præsentere best of her i aften. Og vi starter med et lille interview, jeg lavede med Christian Willum, hvor han præsenterer arrangementet, og så et stykke fra hans oplæg. Jeg hedder Christian Willum, og jeg er det, man kalder public lead for Creative Commons i Danmark. Det vil sige en af projektlederne for den globale organisation Creative Commons, danske afdeling. Og vi har inviteret folk indenfor i dag til en debat i samarbejde med Koda og Promus, hvor at en håndfuld danske musikere, sangskrivere og labels vil fortælle om deres brug af Creative Commons licenser og også deling generelt. Og det leder frem til en debat og en diskussion med publikum, hvor vi forhåbentlig kan få en rigtig sund dialog i gang omkring fordele og ulemper ved at dele musik. Nå, men lad os prøve at tage hul på det her med Creative Commons, og hvordan Creative Commons hænger sammen med internettet, og hvordan det hænger sammen med musik og andre kreative måder at skabe på. Man kan sige sådan helt generelt, det der sker omkring os nu med Web 2.0, er jo, at måden vi interagerer med hinanden på, har ændret sig drastisk i løbet af de sidste 5, 10, 15 år. Fra vi så det første internet, før vi gav den numre, men det som vi i faktisk kan kalde Web 1.0, der var der jo tale om et masse kommunikationsmedier. Man sad passivt og læste, eller fandt informationer online, og det var i sig selv fantastisk. Men det, der så er sket for nylig, inden for de seneste år, det er jo, at vi har fået en helt anden måde at bruge internet på, som er baseret på interaktion. Her var det Christian Willum, der talte lidt fra sit oplæg til debatten, og han nævnte en rigtig vigtig pointe i forhold til hele debatten, nemlig at nettet nu bygger på interaktion, som jeg synes er en rigtig, rigtig væsentlig pointe for hele debatten. Det næste klip, vi skal høre, er fra Koda, altså et selskab, der varetager musikernes interesser, og det er en jurist for Koda, der taler lidt om samarbejdet med Creative Commons. Jeg selv hedder Anne-Sophie og arbejder som chefkonsulent i Koda. Det har jeg gjort i 4,5 år. Før det sad jeg 4,5 år i Kulturministeriet, så ophavsret har været en stor del af min verden i de sidste 9 år. Da jeg kom til Koda for de her cirka 4,5 år siden, var det med det klare fokus, at jeg var på rettighedssiden, på medlemssiden, mere end på kundesiden. Og derfor var det heller ikke så underligt, at i og med, at man på det tidspunkt, da jeg kom til, var i gang med at kigge på Creative Commons som en mulig model, man kunne finde et samarbejde omkring i Koda, at så var det faktisk en af de allerførste opgaver, der landede på mit bord. Der var ikke noget i hus endnu, men der havde været en masse dialog. Koda havde kigget på Creative Commons, og Creative Commons havde kigget tilbage, og det hele mundede heldigvis ud i, at vi i foråret 2008 kunne lancere den mulighed for vores medlemmer, som I måske, nu har I hørt Christian fortælle lidt om, der I måske også kender, hvis I har været inde og besøge Kodas hjemmeside, eller ovenikøbet har benyttet jer af muligheden, at man altså kan lægge sine værker ud. Man kan være medlem af Koda, og man kan så samtidig benytte sig af mulighed for at lægge sine værker ud gennem Creative Commons under den ikke-kommercielle licens. Da vi gik i luften med det i foråret 2008, var vi egentlig også selv ret overrasket over, hvor meget positiv omtale det gav. Vi blev tydeligvis kigget på som et meget moderne forvaltningsselskab. Jeg har siddet nogle gange til nogle møder i det, der hedder CISAC, som er vores paraplyorganisation, som favner alle de internationale forvaltningsselskaber. Og der blev der kigget meget til vores side. Vi har fået rigtig mange henvendelser fra andre selskaber. Australien, Sverige, Holland var lige en tand tidligere uden os, men for eksempel Frankrig, som jo nu også har lanceret den her mulighed for deres medlemmer, de spurgte meget ind til den løsning, vi var kommet frem til. Men der var også selskaber, blandt andet det franske på det tidspunkt, og jeg kan også godt afsløre, jeg ved ikke, hvordan det går i Canada med Creative Commons, men... Ikke sindssygt godt. Ikke sindssygt, nej, det kan jeg forestille mig, fordi der var også en række selskaber, som synes det var det glade vanvid, og vi var blevet fuldstændig de glade idioter, at vi kunne finde på at mere eller mindre forære arvesølvet væk ved at sige ja til nogle modeller her. Men vi troede på det, og det her også, og det kommer lidt tilbage til ved at kigge lidt på de her tal, vi har på det indtil nu, at det har vist sig at være fuldstændig uproblematisk. Her var det en jurist fra Koda, der talte lidt, og jeg vil gerne beklage den svingende lydkvalitet. Det bliver bedre, jo længere vi kommer hen i klippene. Men det var altså en fra Koda, der talte om det succesfulde arbejde, eller samarbejde med Creative Commons. Udover dem, vi har hørt indtil videre, så var en ven af programmet også det sted, nemlig Dad Rocks, som tidligere har været her i ophavsretten, og som kigger forbi en tur til her en gang i næste måned. Og han fortæller lidt om det at udgive på Creative Commons. Jeg har udgivet en plade her i Danmark i samarbejde med Playground, og så har den også udgivet i USA, Japan, Island og Storbritannien på uafhængige selskaber. Og jeg har valgt at licensere Dad Rocks under Creative Commons, og har også valgt at gøre Father Figure Records til et decideret Creative Commons selskab, hvor jeg skal til at arbejde med to nye artister her i foråret. Og dels har det noget at gøre med nogle ideologiske og nogle politiske standpunkter, der jeg personligt mener, at den mere traditionelle ophavsret er for stram, og at den ikke er helt kompatibel med, hvordan kreative eller ikke kommercielle praksiser foregår i dag. Og det er praksiser, som inkluderer sådan noget som remixing og sampling og mashups. Fordi jeg mener, at den traditionelle ophavsret er ekskluderende, når det kommer til amatørens bearbejdelser af eksisterende værker i en ikke-kommerciel kontekst. Og det kan vi måske, jeg ved ikke om vi skal snakke om det i debatten, men i hvert fald så er jeg blevet bedt om at tale lidt mere om en strategi end en ideologi. Og jeg ved også, Per Værsen taler lidt mere om sampling og sådan noget. I do! Ja. Så det bliver godt. Og jeg har licenseret min musik under den licens, der hedder navngivelse, ikke kommerciel del på lige vilkår, som betyder, at man i princippet kan dele min musik og remix den og sample den, uden at man, altså hvis man ikke tjener penge på det i princippet. Og selvom jeg personligt så tager penge for digitale downloads af min musik, så ser jeg alligevel rigtig positivt på delingen af musikken, og betragter det også som en af de mere væsentlige grunde til, hvorfor at min fanbase har ligesom været støt stigende siden projektets ophav i 2010. Og det er fordi, jeg vælger at anse piratkopiering ikke som én specifik størrelse, men vælger at have mere gavn af og måske lidt mere ro i hjertet af at se på piratkopiering som to forskellige ting. Netop en dårlig form for piratkopiering og en god form for piratkopiering. Hvor den dårlige form for piratkopiering måske kan defineres som en person, der henter musikken ulovligt, men ikke bidrager økonomisk overhovedet til hverken artist eller selskab. Men hvor den positive piratkopiering går mere ud på de individer, der ligesom benytter sig af ulovlige downloads for at orientere sig i et kulturelt landskab. Og der har Neil Young for nyligt været ude med et hyggeligt citat, synes jeg, hvor han ligesom sammenligner piratkopiering med en nyere form for radio. Og hvis kunsten så har den fornyede kvalitet, og personen, der lytter, forelsker sig i musikken, så vil den her gode piratkopist i princippet bruge sin penge på kunstneren på den ene eller den anden måde. Og det kan være ved at købe vinyl, når vedkommende føler, at han har råd til det. Eller det kan være en koncert, hvor man så investerer i merchandise. Og det er så det, som jeg definerer som en god form for piratkopiering. Yes, her var det Dead Rocks, som også kigger forbi igen i næste måned her i programmet. Vi springer hurtigt videre til det næste gode lydklip, vi skal høre. Det er med rapperen Per Vers, som ikke har udgivet på en Creative Commons licens, men som I kan høre til sidst i lydklippet, som er interviewdelen. Der snakker han lidt om nogle tanker, han har om at udgive på Creative Commons. Men vi starter altså med at høre en bid af hans oplæg, og så skifter over til interviewet. Hvis jeg skal tale lidt mere pro og kontra, så kan man sige, altså jeg har lavet begge modeller, og for 2 år siden, der lavede jeg en gratis udgivelse, som var med en gruppe, der hed Kinski, hvor vi var 3 mand høj, og man taler om, ja, jeg lægger den på Mediafire og så videre, men du kan også bare lægge den på din hjemmeside, ikke? Så du bare trykker på en knap, som fylder hele forsiden, fordi så skulle du bare nævne din hjemmesideadresse. Og det gik som mænd ganske fint. Vi havde 50.000 downloads af den på det første år. Derefter ophørte samarbejdet af personlige årsager, så jeg ved ikke, hvor mange der er blevet downloadet derefter. Men det er jo ret mange, og det er jo rigtig, rigtig fint. For et år siden, der udgav jeg så den her, som jeg i samråd med mit distribution, som er Playground, udgav på gammeldags manér. Jeg plæderede for, at den skulle ligge online gratis på hjemmesiden. Til gengæld så skulle vinyl og CD-udgaven være så utrolig luksuriøs og have så meget bonusmateriale, at det gav sig selv, at når man havde tjekket musikken, så ville man gerne have den fulde pakke. Så hvis man køber CD'en eller vinylen, så får man selvfølgelig sit MP3-download, men man får også en instrumental version, en a cappella-version med mulighed for at remixe alt. Man får et kommentatorspor, hvor jeg vrøvler med mine store tanker om hver enkelt nummer sådan i bedste DVD-stil. Der er bonusfilm med, og jeg har gjort rigtig meget ud af coveret, fordi grimme plader er færdige, vi er døde. Ikke? Altså det skal være et kunstværk i sig selv. Så derfor mente jeg, at selve musikken skulle selvfølgelig ud. Men det var igen det her med, sådan nok var de løs. Så er det nok ikke en rigtig udgivelse. Og alligevel, de 50.000 downloads fra den gratis udgivelse versus det faktum, at jeg har udsolgt oplaget. Det vil sige, at der er 2.000 CD'er i omløb, der er 500 vinyler i omløb, men altså det er en brøkdel af gratis udgivelsen. Alligevel så var der ingen anmeldere, der ville røre den gratis udgivelse med en ildtang. Den er ikke blevet anmeldt i noget trykt medie. Og Gud forbyde, at der ligesom ville, at den ville komme i betragtning til nogen som helst former for priser. Den nye udgivelse, og jeg siger virkelig ikke det her for at blære mig, det er simpelthen bare for at give et eksempel af, at der er et hierarki, der er en, hvad skal man sige, en klar værdisætning blandt den etablerede branche, som er hundeangst for den gratis musik. Man kan ikke forstå den gratis musik. Den nye plade, som altså så på papiret i hvert fald burde være langt mindre udbredt, jamen den er blevet anmeldt i alle trykte medier, fordi den kommer fra en anerkendt distributør, som er Playground. Det er blåstemplet. Jeg tænker, at søde, rare gaffa, som vi alle sammen herinde læser, samme dag det kommer ud, er det ikke rigtigt? Man skal hen og se. Enten er det en selv, eller også er det ens venner. Man skal kraftedeme se. Man skal se, hvem der fik en stjerne. Det er det aller vigtigste. Derefter skal man se, om der er nogen, der fik 6, ikke? Jeg tænker, at GAFA for eksempel har brug for at lave en eller anden form for grovsortering, fordi man ikke kan forholde sig til de uendelige terabytes af musik, der bliver udgivet hver måned. Så derfor så må den aller største grovsortering være, hvad er kommet fra vores venner, det vil sige de officielle distributører. Dem kan vi forvente af os selv, at vi forholder os til, og at vi anmelder de fleste af dem. De andre bliver vi simpelthen nødt til at sortere væk af pladsmangel, af pres og af stress. Så derfor bliver det jo noget underligt bagvendt noget, når man så går til distributøren, fordi man har ingen, overhovedet ingen intention om at tjene penge på produktionen, men det bliver en genvej hen til den officielle anerkendelse, til det gamle system, om man må være så fri, nemlig prisuddelingerne og anmeldelserne, som er så vigtige for at komme derud. Så vi vil gerne nævnes i Nordjyske Stifttidende, så at folk kan gå på Mediafire og tjekke musikken på en eller anden måde, ikke? Ja. Mit navn er Per Vers. Skal jeg lige synge? Mit navn er Per Vers. Jeg har udgivet min egen musik siden 2005 gennem såkaldt etablerede kanaler med distribution. Og jeg er her i dag for at lære om Creative Commons. Faktum er, at jeg har delt en masse gratis musik, fordi det i praksis er uproblematisk, og det er direkte, og det er oplagt. Men hvis jeg skal have det juridiske på plads, så er det meget muligt, at jeg fremover skal køre Creative Commons på flere af de ting, jeg laver. Hvorfor er et arrangement som det i aften vigtigt? Jamen, jeg tror, udover selve det kreative arbejde, så kan jeg nærmest ikke finde på noget mere vigtigt som musiker i Danmark i 2012, end at netværke. Og det er ikke sådan noget beregnende noget med at troppe op til de rigtige ting med en pindemad som alibi. Det er simpelthen bare at tage ud i en ny sammenhæng. Ingen af de her mennesker kendte jeg personligt i forvejen. Mit forhold var baseret på Christian Willum, som sendte en mail. Efter at vi havde talt i telefon sammen i en halv time, tror jeg. For et halvt års tid siden, Christian ringede ud af det blå og sagde, jeg synes, du laver nogle interessante ting og tænker lidt ud af boksen i forhold til så mange andre. Og udfrittede mig lidt om mine forskellige erfaringer. Og på den konto inviterede han mig så her i dag. Og jeg har lært nogle rigtig cool kolleger at kende. Og det kan man sige, uafhængig af Koda, uafhængig af jura, jamen, så er det ligesom en rigtig dejlig ting, både personligt såvel som professionelt. Har det at deltage i det her panel rykket på dine idéer om at udgive under Creative Commons? Jamen, jeg vil absolut prøve at lobby over for min distribution. Der er sådan en udvidet distribution, det vil sige, det dufter rigtig, rigtig meget af rigtig pladeselskab. Om at udgive med en Creative Commons licens, men stadigvæk gennem dem med en fuld distribution af salgsmusik. Det tror jeg kunne være en powerful løsning, og også den eneste af sin slags, fordi ellers har de her kunstnere, som har i dag, og de andre, der har eksperimenteret med CC, altså der har det jo været enten eller. Og med den her kombination, det synes jeg kunne være utroligt spændende. Tror du, at du som etableret kunstner kan få andre til at skifte til en Creative Commons licens, hvis du selv udgiver på en? Jamen, jeg tror da, at det sådan skaber naturlig nysgerrighed hver gang, at der udkommer en skive med det her spændende logo, og så tænker andre musikere, hvad er det, hvad betyder det, hvad kan det gøre for mig? Så det kan man da sige, at det breder sig jo selvfølgelig som ring i vandet på den måde. Og her var det Per Vers, som gør sig tanker om at udgive på Creative Commons. Og du hørte det første gang her på Aarhus Studenter Radio selvfølgelig. Jeg har et enkelt klip tilbage fra hele det her arrangement. Og det er fordi jeg tænkte, da jeg stod dernede, tænkte jeg, jamen nok synes deltagerne i panelet, at selvfølgelig var den her aften da en succes. Selvfølgelig var det da fedt at stå og snakke om mit musik. Men var det nu en succes? Jeg fandt to gæster og spurgte dem, hvad de synes om arrangementet. Okay. Hvorfor kom du her i aften? Altså, jeg har som sagt arbejdet en del med det på medievidenskab, og jeg synes, det er en rigtig spændende debat med hensyn til Creative Commons og fildeling og hele det felt. Jeg synes faktisk, jeg fik rigtig meget ud af det i aften. Altså, det var nogle meget spændende hvad kan man sige, cases med de forskellige musikere, der ligesom har haft nogle rigtig gode oplevelser med at give deres musik ud gratis. Og samtidig med kan jeg også godt forstå den store skræk, der ligesom ligger i musikbranchen, altså pladebranchen, fordi de ligesom frygter at blive skåret væk. Men ja, det er lidt en blanding. Altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er udelukkende godt. Lige nu synes jeg, at det virker godt for både for store og små musikere alligevel. Altså, der er meget, meget mange gode ting. Men har det ændret dit syn på musikbranchen at være her? Altså, jeg vil nok sige, at jeg gik ind med en lidt større skepsis over for det her med at lade sin musik ligge gratis på nettet. Men jeg var faktisk ikke engang klar over, at det var så store tal, altså profildelinger, og jeg blev lidt overrasket over det der med, at folk så bagefter købte så meget, fordi jeg kunne godt frygte lidt det der med, at de blev kendte, de her bands, og der var mange, der kendte dem, men at folk bare ikke ville købe noget med dem, hverken deres musik eller merchandise eller noget. Og det synes jeg egentlig var meget fedt, så helt sikkert. Altså. Jeg kom her i aften, fordi jeg synes Creative Commons er et super spændende licens eller initiativ, eller hvad man skal kalde det. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre mere om det, og ikke mindst debatten om det her med, hvornår musikken skal udgives kommercielt, og hvornår det skal være Creative Commons. Altså i det hele taget det der med, at musikken har den her æstetiske, immaterielle værdi, og pengene har en materiel værdi, som man jo altid er nødsaget til også at skulle have for ligesom at kunne leve for at kunne udgive det, som er de immaterielle værdier. Jeg synes, det er bare en super spændende debat, så derfor ja. Og hvad følte du fik ud af debatten? Jeg følte, jeg fik rigtig meget ud af det. Jeg fik i hvert fald udvidet min horisont og kendskab til Creative Commons, og fik nogle rigtig gode cases eller eksempler på bordet og sådan noget. Og så ja, fået udvidet min viden, og måske, men jeg er ikke blevet stærkere i, hvad jeg helt præcis synes og sådan noget, for jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig og sådan noget. Men har det rykket på dit syn på musikbranchen? Ja, det har det jo, i og med at jeg har lært lidt mere om det, så jo, det har det. My mind exploding. be awesome to design. Oh, my mind is blowing out. I'm feeling so away. It's blowing quickly, hoping I might die. So going fast, so low. Feeling inside, it won't blow. Baby, sweet dead eye of my heart, I'm going down. Her var det Tone med My Mind Exploded, og som Kenneth nævnte, så var han på, på Koda Creative Commons messe her i torsdags, hvor Tone også var at fortælle om hendes musik, og om at hun udgiver på Creative Commons. Og jeg synes, det var, nu var jeg desværre ikke selv med til messen. Jeg blev ellers inviteret med at kende, og jeg ville også rigtig gerne have været der, men var desværre forhindret. Jeg synes, det lyder rigtig spændende, og jeg, efter at have hørt mange af de her klip her, så har jeg sådan en masse ting, jeg sådan lidt undrer mig over. Altså, hvordan var stemningen, og var der overhovedet nogle mennesker? Og sådan. Men hvis jeg nu prøver at spørge dig, Kenneth, hvis du sådan skal prøve at sådan meget, meget kort, konkret forklare sådan stemningen omkring, altså stemningen på selve messen. Altså var det sådan en meget seriøs stemning, eller var det sådan en løsluppen, eller var det meget sådan uformelt? Hvordan var det sådan helt altså hvordan følte man, når man gik rundt? Jamen altså, der var klart en meget uformel stemning. Det var meget behageligt at være der. Det var, det skal siges, at det blev afholdt i noget, der hedder Promus, der ligger ved Råbar. Nede ved omkring Vauxhall og Atlas, så som er sådan en café, og der var meget god stemning. Folk fik en øl under oplæget, og generelt var det et lille sted, så man sad meget tæt på personen, der nu holdt et oplæg, så det var meget meget uformelt, og det var lidt som at bare sidde og snakke med dem egentlig. Ja, jamen det er også sådan det, man får indtrykket af, at det var ikke vildt formelt, og det er da fantastisk, at altså det er faktisk nogle ret store kunstnere, altså sådan, især inden for Creative Commons, men Perversa er jo også altså stor i resten af Danmark, så det er da fedt, at sådan nogle kunstnere ligesom altså kan give de følelser. Men jeg tænker også sådan på, altså følte du, at der blev sådan skabt en vågenhed omkring det, eller var det bare egentlig sådan lidt nogle interne folk, der sad og snakkede, eller følte du sådan, nu var du også rundt og snakke med lige, vi hørte lige to piger her til sidst, følte du, der blev sådan skabt noget vågenhed omkring det, at folk blev informeret godt? Jamen helt klart også, som vi hørte i interviews, at folk blev meget positivt overrasket over det her Creative Commons, som de ikke rigtig kan tilføre, men som de så lærte en hel del til. Altså det blev de positivt over. Var det primært folk, nu undskyld jeg afbryder, var det primært folk, der ikke kendte Creative Commons? Synes du sådan, du kunne fornemme det? Ja, det var helt klart folk, som måske har hørt om navnet, eller sådan lige læst en hurtig artikel om det, men mere vidste de ikke. Det var ret klart, at det var, men det var rigtig fedt. Det var det, der tror jeg var en stor del af formålet. Men det skal også siges, at de, der så ikke vidste noget om det, som var til arrangementet, de var også meget fortvivlende, da det gik, som man også kunne høre i interviewet, at de vidste ikke helt, altså, hvad de skulle synes om Creative Commons, fordi de synes, det var fantastisk, det her med at give sit musik væk gratis og sådan nogle ting, men de så også automatisk en masse problematikker i det. Ja. I form af, for eksempel, så tænker de manglende indtægter og sådan, og derfor er de meget svært ved at se, også fordi jeg tror, nogle af dem lige stillede det lidt med piratkopiering, det med at downloade musik gratis. Jeg tror, det er svært for mange at vende sig til, ja, at man kan hente musik gratis. Så det skulle de nok lige hjem og sådan tænke over, tror jeg. De tænker, altså de lige stiller Creative Commons med pirateri, eller? Ja, men det her også at give sit musik væk, ja, tror jeg bare er grænseoverskridende for mange. Ja. Og det synes jeg i hvert fald var kendetegnet for rigtig mange af folkene med, at det var ligesom de ting, de tænkte. Det giver jo god mening, altså det er jo også det, når man siger Creative Commons, som man siger, hvad det står for, så det er de fleste mennesker tænker sådan, uha, jamen er det ikke det samme som pirateri? Men det synes jeg da egentlig er ret interessant, at folk, der kommer og ikke rigtig har noget begreb om Creative Commons, de måske går mere fortvivlet, end de egentlig kom, men fortvivlet måske på en god måde. Ja, det tror jeg, fordi meningen med det er jo ikke at lave sådan et kom her og blive omvendt arrangement. Det er jo kom her og blive informeret. Og det vigtige, tror jeg, med hele musikbranchen kontra internettet er, at man skal være oplyst, og man skal kunne tænke kritisk i forhold til alt det her. Og det tror jeg, det var med til at gøre. Det var med til at give det et nyt perspektiv og ligesom fremprovokere nogle tanker blandt folk, der måske vil udgive noget på Creative Commons, fordi de nu kender til det, og fordi de nu har en mere kritisk tankegang i forhold til alt det her med at udgive. Ja. Jamen, det lød i hvert fald det lød super spændende, og vi må da håbe og tror da også at gå ud fra, at Koda holder et lignende arrangement på et eller andet tidspunkt. Ja, eller Creative Commons holder i hvert fald nogle arrangementer, og dem skal vi nok tage ud og dække. Det tror jeg ikke, der er meget tvivl om. Det skal vi i hvert fald nok, enten den ene eller den anden af os. Inden vi går videre til næste segment, så synes jeg, vi skal snuppe noget musik. Det synes jeg. God idé. Thank you. Her var det Beach House med sangen Zebra, live fra en radiostation. Og det er netop det, der gør, at det kan blive udgivet under Creative Commons, for oprindeligt at netop den her sang ikke udgivet under Creative Commons, men da den er optaget på en radiostation, no, som en live feature, kan de gøre det, og det synes jeg er super fedt. Fedt, nej? Jamen, dejligt, og jeg synes, at vi skal blive lidt, nu har vi jo snakket en hel masse om Koda og Creative Commons og sådan noget, og jeg synes, at vi i den sidste del af programmet i dag skal sådan, kan snakke lidt mere om, hvad er Koda og hvad er Creative Commons egentlig, fordi vi skal ikke gå så meget ind i Creative Commons, men lidt mere ind i, hvad er Koda og hvad er det sådan, altså, hvad er det egentlig lige der for noget, fordi det har vi faktisk ikke snakket så vildt meget om. Vi har snakket meget om Creative Commons og hvad det er og sådan noget. Det tror jeg ikke, der er nogen af jer, der er i tvivl om noget, men der er måske nogen af jer, der tænker, når vi siger Koda, hvad er det, hvad står det overhovedet for? Koda, det står for Komponisterne Danmark. Det er det så. K-O-D-A. Og det er en sammenslutning af danske komponister, sangskrivere, musikere og så videre. Som ligesom varetager de her musikers interesser. Og Koda er også dem, der er meget ind omkring ophavsrettigheder, og derfor så er det også meget naturligt, at de har lavet et samarbejde med Creative Commons, fordi at så er de selvfølgelig med til at skabe sådan god luft imellem dem og sige, at Koda vil rigtig gerne samarbejde med Creative Commons, fordi at det er noget af det, der måske er lidt vigtigt at tænke over, fordi når de fleste de tænker Koda, så kan det godt være, at de tænker sådan den der sådan, måske lidt onde sky, der hænger over musikbranchen, og så siger, at nej, det må I ikke, og er meget imod altså pirateri og sådan noget. Det er de selvfølgelig også, ulovlig pirateri, det afskyr de. Og der har faktisk lige været et ret relevant eksempel på det der med netop musikblogs i Danmark, mm-hmm, at Koda vil indføre en betalingsordning, så hvis du laver en musikblog, så skal du betale for det. Ja. Fordi at Koda ligesom indsamler penge for musikerne, hvis deres musik bliver brugt. Nemlig, og det er jo det, der gør, at det er smart, at de varetager deres interesser. Så det er egentlig den myte, det første del af det, jeg vil sige, det er, at Koda er ikke onde. Fordi det der måske, altså, det lyder lidt som et ondt navn. Det er umiddelbart det, jeg første gang, da jeg hørte det, så tænkte jeg, Koda, det, altså, de er simpelthen nogle onde svin, men det er de slet ikke. Også hvis man har prøvet at holde et arrangement før, holde en koncert eller noget lignende, så får man som regel en dejlig fin regning fra Koda, man skal betale. Ja, ja, og det er så der, hvor at man så kan tænke, okay, så er Koda måske ikke så sød. Men det er jo fordi, at man har brugt musik og jo skal betale, og det står i loven. Jamen lige præcis, og det er jo helt retfærdigt, men jeg tror, at mange forbinder det med noget negativt. Ja, nemlig fordi, at man kommer ind på den måde af dem, og så siger, så skal jeg til at betale for det. Nu troede jeg lige, det var gratis. Men altså, sådan er loven, det er jo det samme med, så får du en regning fra flyttefirmaet, der har flyttet tingene, altså. Det er jo bare en ting, man ikke lige tænker ind i sit budget, og det skal man jo huske. Men noget andet er også, Koda går også meget ind for de her sådan streamingtjenester, der er for eksempel Wimp og Spotify og sådan noget. Fordi det kunne man jo også godt tænke, okay, at Koda er også bare sådan nogen, der vil arbejde imod det, og køre meget sådan, at musikerne, de skal bare være sådan, altså få profit selv og sådan noget. Og det er der faktisk skrevet en del blogindslag om inde på koda.dk, hvor I kan gå ind og læse om det. Men hvis jeg lige sådan kort fortalt skal fortælle, hvad der sådan over der står, jamen så er det, at Koda støtter fuldt og fast de her streamingtjenester, fordi de mener jo, som vi også har sagt her i programmet, og understreger rigtig mange gange, at det er med til at få folk væk fra pirateri, fordi at man kan lige så godt kalde en spade for en spade og sige, ved du hvad, vi vil gerne have, at folk ikke piratkopierer, men det gør de alligevel. Man bliver nødt til at se realistisk på det, og det har de så også valgt at gøre i den her sammenhæng, og så drager de der paralleller mellem, jamen, hvis det er det her, der er det bedste for musikindustrien, og det er jo det ser ud til lige pt, jamen, så er det da også det, vi vil gå ind og støtte. Så, og det er jo ikke sådan, og så hvis vi lige skal forklare for eksempel sådan noget som Wimp eller Spotify, så er det jo noget med, at musikerne får per gange, man streamer deres nummer. Så det er jo ikke fordi, at musikerne bare får et bestemt beløb, og så er det det, de får alt efter, hvor mange der hører deres musik. Så man kan sige, at der er ikke noget, der er ændret, udover at der måske er, jamen, 30% af dem, der piratkopierede før, de er gået over til at streame musik, og så får man lige præcis 30% mere af en, hvad skal man sige, en guldpose, som man ikke fik før. Og det er jo yderst positivt, må man sige. Man kan også nævne, at grunden til, at en tid som Grooveshark ikke længere er lovlig her i Danmark, er fordi, at de ikke kunne indgå en ordentlig aftale med Koda. De kunne simpelthen ikke blive enige. ifølge Koda, så var der vist noget med noget kommunikationsbesvær fra Grooveshark's side. Som vi jo ikke kender noget til her i programmet overhovedet. De har været rigtig søde til at svare vores mails. Faktisk så nævnte Koda nogle ret spændende tal til debatarrangementet. Nemlig at altså, det er jo sådan, at Danmark er jo næsten first movers inden for det her med Creative Commons sammen med Koda. Men det er sådan, at Koda har 37.000 medlemmer, altså komponister, musikere osv. Og jeg tror, det var 34 af dem udgiver værker på Creative Commons. Det, ja, hvad kan man nogen, sige? Nogen kalder det en start, men og der var også der var en til debataften, der ligesom sagde, at det er ikke godt nok. I har ikke gjort et godt nok stykke arbejde, fordi det er ret omfattende at komme ind på deres hjemmeside og finde det segment, hvor der står altså Creative Commons. Der er en masse undersider, noget man skal ind i, og man skal sende ansøgning per brev og sådan og nogle og ting. Man bliver faktisk det var jeg også lige inde omkring at sige, altså der bliver sådan meget understreget flere gange, og også i løbet af en blog bliver der understreget og op til 5 gange, at det er selvfølgelig også vigtigt, at når du indgår en Creative Commons licens med Koda, så er, eller når du indgår en Creative Commons licens, så er den uopløselig. Når du først har udgivet dit musik under Creative Commons, altså det er jo ikke alt dit musik så, men hvis du har valgt at udgive et album under Creative Commons, så er det bare surt, hvis du lige pludselig en dag tænker, det vil jeg egentlig gerne tjene penge på, eller hvis du bare ombestemmer dig simpelthen, fordi at du tænker, jamen det er ikke det for mig alligevel, det kan du ikke gøre noget ved. Så og det gør de meget, de sætter sådan ret, jeg synes det var meget hårdt at læse om det sådan på den måde, for det var meget sådan, skal du virkelig tænke dig om, og det skal man selvfølgelig også, men de fik det sådan fremsagt på lidt negativ måde, synes jeg, og det er jo det er ikke jo lidt en skam, fordi det er jo ikke en negativ ting, men jeg er enig i, at man skal tænke sig om, inden man gør det, fordi at, altså, man frakender sig jo ikke det at tjene penge på musikken, men man opfatter musikken på en anden måde, og det er jo for eksempel det at give musikken gratis væk, og det kan være meget grænseoverskridende, og hvis først man har smidt licensen på, jamen, så er det bare sådan, det er. Ja, jamen det, jeg synes det er interessant, at så lidt udgiver under Creative Commons, der er medlem af Koda, og altså min personlige holdning er da også, at det er alt for lidt, de har simpelthen ikke gjort nok, det synes jeg ikke, men det kan også være, at det bare er en begyndelse, og så må vi se. Nu kan det være, at den her messe kan være med til at hjælpe lidt i den rigtige retning, og så må vi da håbe, at der sker noget på den front. De sagde selv efter, at en debatdeltager ligesom brokkede sig over, at der var så få af deres medlemmer, der udgav under en Creative Commons licens, så sagde de selv, at de arbejder selvfølgelig på at gøre det mere tilgængeligt på hjemmesiden, fordi det er svært at finde information om. Og hvis du bare skal være almindelig kodemedlem, så kan du tilmelde dig via hjemmesiden. Men skal du bruge den nye, smarte, moderne, digitale licens, så skal du sende et brev for at tilmelde sig. Skal man sende et brev? Ja, man skal printe en formular ud. I den her moderne tid, der skal man simpelthen sende et brev? Ja, så for Creative Commons, ikke? Altså, det er så anti-Creative Commons som muligt, ikke? Altså, det, men der er mange ting, der måske ikke lige udenbart giver mening for os, der er oplyste. Og så fik jeg også lige sat mig selv op på en pedestal der. Slut af programmet, det skal ikke være det. Men jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at folk gør sig nogle tanker om det her, og jeg synes, I skal gå ind på Kodas hjemmeside. Der er mange artikler, der er mange blogindslag, og der er meget let læseligt stof. Det er ikke tungt stof. Ikke fordi at det er ikke skønt kø, altså det er ikke på lavt niveau. Det er slet ikke det, jeg siger, men det er meget let læselige blogs, som godt kan skabe en form for debat, og jeg synes det er godt at læse, sådan at man bliver ikke træt af det, så jeg vil kun fordre folk i meget høj grad til at gå ind og læse om Creative Commons og om streaming af musik, eller bare om Koda for den sags skyld. Og hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, pis, jeg kunne ikke komme til det arrangement, ej, hvor ville jeg bare gerne høre hele arrangementet, så smæk lige en mail afsted til ophavsretten@aarhusstudenterradio.dk, fordi jeg har optaget hele arrangementet, så kan jeg selvfølgelig sende dem jeres vej, hvis det er interesse. Man kan desværre ikke få håndtrykket fra Pervers med. Desværre ikke, og jeg eller Dead Rocks, eller gæsterne. Ja. Alle er kendt det dernede. Ja. Så nu ved I det til næste gang, der kommer noget Creative Commons eller Koda. Det er godt, at man lige skal svinge forbi, fordi der er kendte mennesker. Ja. Jeg synes, vi skal lige slutte programmet af med nogle forskellige service-meddelelser. Først og fremmest er vi jo kommet på iTunes, og tak til jer, der har downloadet. Det er virkelig, der er virkelig mange, der har downloadet, og det er jo helt fantastisk. Vi kan da godt lige smække nogle tal op. Jamen, altså, vi, sådan som det ser ud, så ser det ud til, at der er 263, ja, der har downloadet vores første udsendelse, ja, som der kom på iTunes. Det er vi jo sindssygt glade for. Det er rigtig glade det for. Det er stort, det må vi sige. Det er rigtig fedt. Og hvis vi skal sådan ikke have for meget ananas i egen juice, som man siger i tv-mediet, så kan vi også fortælle, at Aarhus Studenteradio har fået en ny hjemmeside, som I kan tjekke ud. Den hedder aasr.dk, og der kan I simpelthen finde blogindlæg fra det her program fremover og alle de andre programmer. Mm. Og så er der også kommet en ny webafspiller. Til jer, der har prøvet den gamle streaming, ved I godt, at den er træls og grim, men der er kommet en ny, som også virker på jeres smartphones. Så besøg hjemmesiden, det bliver rigtig, rigtig fedt. Og ellers så kan vi sige, at næste gang, der skal vi snakke meget om ophavsrettigheder på billeder. Og hvis man skal lave en lille cliffhanger, teaser på det, så kan vi jo sige, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der hver eneste dag bryder loven med hensyn til billeder. Det har vi snakket lidt om før. Men næste gang, der vil vi have en jurist, ja, til at komme i studiet. Og, for, ja, ja. Og vi får udtalelser fra en lektor på Aarhus Universitet, mm, som bruger billeder. Ja, som muligvis selv bryder loven, som, hver gang han er på arbejde. Det er jo tankevækkende. Mm. Så det bliver rigtig godt. Så ja, hvis du vil vide noget mere om billeder og om hvordan man undgår, fordi du kan jo også som altid finde billeder, der ikke er beskyttet af ophavsrettighed, så hør med igen næste tirsdag. Og om 2 uger der kommer vi med et helt nyt indslag, som er en dokumentar, som vi selvfølgelig fortæller mere om næste tirsdag. Det bliver skidespændende. Sæt kryds i kalenderen. Lige om lidt så kommer der De Sorte Får, og efter det så kommer der Den Tunge Time. Tak for i aften. Tak for i aften. We'll be right back.